Pozdrawiam Michała. Michała też pozdrawiam. Wolaj nie this one mic, aż oddechu nie wziąłem. Ale co to? Na setunie. Tekst prostolinijny, ale w środku cię skręca. Spokojnie oczekuję hodu na klęczkach. Po prostu biorę kawałek tortu i spieprzam. Niektórzy lądują od tego sportu na deskach. Wielu starych ziomków nadal kibicuję, a wcale nie stawiam proszków. Dziś fani nie kupią już kota w worku, ale po singlach stary nie spalę mostów. Wiem, liczą na wiele, ale mnie nadal z rodziną na czele. Wielu by dawno patrzyło na przelew przy pracy, a dla nas nie bilon jest celem. Co ty myślałeś? Kuban na chwilę? Proszę nie mrawę, odpulam i idę. Foty dla fanek i woda na bibie i klamoty brane, by fruwać co weekend. Zobacz. U ciebie w mieście do zoba, w potrzebie będziesz do zoba. Jak moim skończy się zieleń, dealerem jesteś do zoba. U ciebie w mieście do zoba, w potrzebie będziesz do zoba. Jak moim skończy się zieleń, dealerem jesteś do zoba. Jak miałbym urodzić się drugi raz, to drugi raz rap nie ma co. O 5 rano do fuchy gnać, dopóki mamy rap nie ma co. Jak miałbym urodzić się drugi raz, to drugi raz rap nie ma co. O 5 rano do fuchy gnać, dopóki mamy rap, nie ma co. Wciąż spakowany, w tygodniu kilka razy zmieniana lokalizacja. Chodź razem z nami, małymi krokami bierzemy góry na warsztat. A błędy młodości zdarzają się pewnie. Pijane hormony zwykle palą się we mnie. Kaganiec na gębę, nam się nie przyda, to jak namiot na kępie. Piszę to w chuj pijany, ale już legal przerobię na trzeźwo. Nalej mu teraz za projekt by jedno. Apelu nie ma, renomę ma pewno. Tyle wielokrotnych po pijaku nieźle. Nie byle zawodnik, na kozaku jeszcze. Nie widzę podobnych, a plakatów więcej. Jak chętnych, a wakatów nie jest. Wciąż na nyterce, przed oczami wersy mam od Mani MC. Oddani tej grze, nikt się nie pyta już skąd mamy respekt. Wciąż na nyterce, przed oczami wersy mam od Mani MC. Oddani tej grze, nikt się nie pyta już skąd mamy respekt. Mój producent to ślady się pyta, zastanawiają się fani gdzie płyta. Spoko już dawno skubany napisał, serio skubany napisał, o masz. Myślisz, że gramy od dzisiaj, bo popędzają to damy nie wypał? Ma się bawić publika, a przy okazji zbieramy kapitał. U ciebie w mieście do zoba, w potrzebie będziesz do zoba. Jak moim skończy się zieleń, dealerem jesteś do zoba. U ciebie w mieście do zoba, w potrzebie będziesz do zoba. Jak moim skończy się zieleń, dealerem jesteś do zoba. Jak miałbym urodzić się drugi raz, to drugi raz rap nie ma co. O 5 rano do fuchy gnać, dopóki mamy rap nie ma co. Jak miałbym urodzić się drugi raz, to drugi raz rap nie ma co. O 5 rano do fuchy gnać, dopóki mamy rap nie ma co. Do zoba, na koncercie. Do zoba, mojej grupie. Do zoba, dobrzy ludzie. Do zoba, skończę płytę. Do zoba, na koncercie. Do zoba, mojej grupie. Do zoba, dobrzy ludzie. Do zoba. I'm